U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Ljudima se približava računa njihova sviđanje, a oni u nemaru okreću glave. Ne dođe im ni jedna nova opomena od gospodara njihova, a da se oni, slušajući je, igri ne odaju. Srca raspusnih. I tajno se sašaptavaju oni koji ne vjeruju. Da li je ovaj išta drugo osim čovjek kao i vi što ste? Zar da vrađbinu slijedite vi, a vidite da vrađbina je? On reče, gospodar moj zna riječi na nebu i na zemlji. I on sve čuje i sve zna. Oni čak vele, zbrkani ili snova. I još, on Kur'an izmišlja, staviše pjesnike. Deder, nek nam donese jedno čudo. Kako su donosili narodima drevnim poslanici? Nijedan grad koji smo uništili prije njih u čudo vjerovao nije. Pa zar će ovi vjerovati? A i prije tebe smo mi samo ljude kao poslanike slali, kojima smo objavljivali. Pa pitajte sljedbenike pisma, ako ne znate vi. Nismo ih mi kao tijela koja ne jedu hranu stvarali. I vječni nisu bili. Pa potom bismo im obećanje obistinili. Pa smo njih i one koji smo mi htjeli spašavali. A one koji su opaki bili, uništavali. Objavljujemo vam knjigu, u njoj je slava vaša. Pa zašto ne razmislite? A koliko smo samo mi gradova uništili, koji su nevjernički bili. I nakon njih druge narode smo podigli. Pa kad su žest našu osjetili, tada bi se na jednom iz njih razbježali. Ne bježite. Vratite se onome u čemu ste uživali. I nastambama vašim, da biste nešto upitani bili. Teško nama. Doista, nevjernici smo bili, oni bi govorili. I takva njihova kuknjava ne bi prestajala, sve dok ih mi ne bismo učinili nepomičnim. Kao klas je požnjeveno. Mi nismo nebo i zemlju i ono što je između njih stvorili da bismo se igrali. Da smo htjeli igrati se mi, igrali bismo se onako kako nama dolikuje. Ali mi toga nismo činitelji. Nego mi istinom uništavamo laž, pa je uguši istina i tad laž je nestala. A teško vama zbog onog kako vi opisujete Allaha. Njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. I oni koji su kod njega, ne ohole se da mu robuju, niti se dosađuju. Slave ga noću i danju, ne malaksavaju. Zar će ta božanstva koja su oni sačinili od zemlje išta da proživi? Da na nebesima i na zemlji ima još bogova osim Allaha, poremetili bi se i nebesa i zemlja. Pa neka je uzvišen Allah, gospodar prijestolja, iznad toga šta mu pripisuju oni. On neće biti pitan za ono što čini, a oni će biti pitani. Zar da oni osim njega prihvataju još bogova? I reci, donesite dokaz vaš. Ovo je opomena onih koji su moji i opomena onih prije mene. Ali njih većina istinu ne zna, pa se okreću s toga. Prije tebe nismo mi ni jednoga poslanika poslali, a da mu nismo objavili. Doista nema Boga osim mene. Zato meni robujte. A oni vele, svemilosni je uzeo dijete. Slavljen on neke. A meleki su samo robovi plemeniti. Ne preduhitruju ga riječima i po njegovoj naredbi sve čine. On zna šta je ispred njih i šta je iza njih. I zauzimati se oni neće, osim za onoga s kim on zadovoljan bude. I oni od straha pred njim strepe. A onoga od njih koji bi kazao, ja sam zbilja Bog mimo Boga, mi bismo džehennemom kaznili. Jer mnogobožce tako kažnjavamo mi. Zar ne vide oni koji ne vjeruju da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih mi rastavili? I da smo sve živo od vode stvorili. I zar neće vjerovati? I planine smo po zemlji, da se ona s njima ne potresa, stvorili. I po njoj smo prolaze i staze dali. Da bi se oni zaputili. A nebo smo učinili s vodom čuvanim. Ali oni okreću glave od znakova koji se na nebu nahodi. I on je taj koji je stvorio noć i dan. I sunce i mjesec. Sve u svemiru plovi. A čovjeku nijednom nismo mi prije tebe vječnost dali. Pa ako umreš ti, zar će oni do vijeka živjeti? Svako živo biće smrt iskusit će. A na kušnju vas u zlu i dobru stavljamo mi i nama ćete se vratiti. A kad te nevjernici vide, samo s ruganjem prihvataju te. Da li je ovo taj koji vaša božanstva huli? A oni su i na spomen svemilosnog nevjernici. Čovjek je stvoren od žurbi. Pokazat ću vam znake svoje. Zato mene ne požurujte. I još veli, kad će ta prijetnja? Ako istinu govorite. A kada bi nevjernici znali da tada neće moći vatru od svojih lica i svojih leđa odagnati i da pomognuti neće biti, nego će im vatra iznenada doći i njih izbezumiti. Pa je neće moći povratiti. i vremena im se neće dati. I prije tebe poslanike su ruglu izvrgavali, pa je skulilo one koji su im se podsmjehivali, ono čemu su se rugali. Ti reci, ko će vas i noću i danju od svemilosnog štititi? Niko. Oni se od opomene gospodara svoga okreću. Hoće li njih božanstva njihova braniti, a ne mi? Pa ona ne mogu ni sama sebi pomoći. A nevjernike, osim nas, niko neće moći nadzirati. Mi smo zbilja i ovima i njihovim precima da uživaju dali, tako da su im životi dugi postali. I zar oni ne vide da mi doista nastupamo s zemljom umanjujući je s njenih krajeva? Pa zar su oni pobjednici? Ti reci, ja vas objavom opominjem. Ali gluhi ne čuju poziv kad se opominju. A ako bi njih samo dah kazne gospodara tvoga dotakao, rekli bi, teško nama, doista smo nevjernici bili. I vagu pravde nećemo na danu sudnjemu postaviti. I nijednom čovjeku nikakva se nepravda neće učiniti. Ako nešto teško bude koliko zrno grušice što je, donijet ćemo ga. I dosta je da mi svidimo račune. A Musau i Harunu mi smo dali Furkan. svjetlo i uputu za bogobojazne. Koji se gospodara svoga, kad ih niko ne vidi, boje. I koji od časa proživljenja strepe. A ovo je opomena blagoslovljena koju objavljujemo mi. Pa zar ste vi opomene poricatelji? A mi smo još prije Ibrahimu zrelost njegovu dali. I mi smo ga dobro znali. Kad on oca svoga i svoj narod upita. Kakvi su ovo kipovi kojima se klanjate vi? Oni odgovoriši, našli smo pretke naše da im robuju. A i preci vaši su bili u očitoj zabludi, reče on. Donosiš li nam istinu ili si ti od onih koji izbijaju šalu, upitaši. Ne, Ibrahim reče. Gospodar je vaš, gospodar nebesa i zemlje, koji ih je oblikovao. I ja ću vam to dokazati. I tako mi Allaha, ja ću doista vašim kumirima napakostiti nakon što se udaljite okrenuti. I porazbija ih u komade osim onog najvećeg im, da bi se njemu oni vratili. Ko učini ovo sa božanstvima našim, ta je zbilja silnik, povikaše oni. Pa rekoši, čuli smo nekog mladića kako ih huli. Zovu ga Ibrahim. Dovedite ga na očigled ljudima, narediše. da posvjedoče i oni. Da li ti učini ovo s božanstvima našim? O Ibrahime, upitaši. E to učini onaj najveći od njih. Pitajte njih. Ako znaju govoriti oni, on odgovori. Pa se oni pribreše i sebi sami rekoše. Zbilja ste vi nasilje učinili. A potom glave svoje oboriši. Pa ti znaš da ovi ne govori. Pa zar vi robujete onima umjesto Allahu, koji vam ništa ne mogu koristiti, niti vam štetu nanijeti, upita on. Teško vama, a i onima kojima umjesto Allahu vi robujete. Zašto ne razmislite? Spalite ga, povikaši. I božanstva svoja osvijetite. Ako ćete nešto da činite. Vatro, budi hladna i spas za Ibrahima, naredi smo mi. I htjedoše mu spletku skovati, ali i mi učinismo gubitnicima najvećim. A spasi smo njega i Luta u zemlju koju smo svjetovima svim blagoslovili. I Ishaka mu podarili, i Jakuba kao dar, i sve njih učinili smo dobrim. I učinili smo ih vođama da upućuju po našoj zapovjedi i da čine dobra djela. Mi smo ih objavili. i da namaz klanjaju i da zekat daju. I oni su samo nama robovali. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا A i Lutu mudrost i znanje podari smo. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي I iz grada koji je ogavna djela činio, njega spasi smo. To je zbilja bio narod loš i griješnički. I u milost našu Luta uvede smo. On je doista od dobrih. A i Nuhu smo se mi, kad nas još prije pozva, odazvali. Pa smo njega i porodicu mu od velike tuge spasili. I od naroda koji je poricao znake naše, njega smo mi odbranili. Doista, bio je to zao narod, pa smo ih mi sve potopili. A Davudu i Sulejmanu, kad su o usjevu sudili, što ga noću ovce nečije opasoše, na suđenju njihovu svjedoci mi smo bili. I mi smo u tome razbor Sulejmanu darovali. A obojici smo i mudrost i znanje dali. I mi podčinismo planine i ptice da s Davudom Allaha slavi. Sve smo to mi u stanju učiniti. I poduči smo ga izradi oklopa za vas, da bi vas kad ratujete štitili od vaše žest. Pa jeste li zahvalni? A Sulejmanu potčini smo vjetar olujni, koji je puhao po njegovoj naredbi. po zemlji koju smo mi blagoslovili. I mi smo svake stvari znalci. I šeitane smo dali neke da zbog Sulejmana rone. A i da mu rade neke poslove druge. I mi smo ih čuvali. A Ejubu, kad je gospodara svoga pozvao, doista me nevolja zadesi. A od svih samilosnijih, ti si najmilosniji. Mi smo se odazvali i nevolju mu što pri njemu bi otklonili i porodicu mu vratili i još jednu kao tu milošću našom dali. Bude pouka onima koji robuju nama. I Ismailu i Idrisu i Zulkiflu, svi su oni strpljivi bili. Mi smo njih u našu milost uveli. Oni su doista dobri bili. I Zunnunu, kad Srdit ode i pomisli da mu mi ništa ne možemo učiniti. Pa potom u tminama poče zazivati. Nema božanstva osim tebe. Slavljen si ti. Ja sam bio od onih koji su se prema sebi ogriješili. I njemu se odazvali i iz jada ga spasili. Eto, tako mi spašavamo vjernike. I Zekerijau smo se, kad pozva gospodara svoga, o moj gospodaru, ne ostavljaj me samoga, a samo si ti nasljednik najbolji. odazvali i Jahja mu darovali i ženu mu iscijelili. Oni su dobra djela zbilja žurili činiti. I nas su iz čežnje i straha zazivali. I nama su ponizni bili. A i onoj koja je djevičanstvo svoje sačuvala, pa smo u nju udahnuli duha našega. I nju i sina njezina znakom učinili svjetovima. Doista, ova vaša vjera jedna je vjera. A ja sam vaš gospodar, pa robujte meni. I vjeru svoju oni među sobom pokidaši. A svi nama vratit će se. Ko bude dobra djela radio i k tome još vjernik bio, nema zakrivanja truda njegova. Jer smo zbilja mi njega zapisali. A dopušteno nije da se nama stanovnici nekoga grada, što smo ga uništili, ne vrate. A kad se Jeđuđ i Međuđ otvore i kad se oni budu hitro spustali niz sve doline, i prijetnja istinska se približi, tad će se pogledi oni koji ne vjeruju ukočiti. Teško nama, mi smo spram ovoga u nemaru bili. Čak smo sami sebi nasilje učinili. A zbilja, i vi i ono čemu vi mimo Allaha robujete, gorivo džehennemsko ste. U njega ćete stupiti vi. Da su božanstva, oni u džehennem stupili ne bi. A svi će u njemu vječno ostati. U njemu će oni hroptati. U njemu ništa dragoga oni neće čuti. Zbilja, oni kojima je s naše strane prethodilo obećanje lijepe nagrade, takvi će biti daleko od vatri. I čuti njenu huku oni neće. I u onom što im duše njihove zažele, oni vječno uživat će. Neće ih brinuti strah najveći i dočekivat će ih meleki. Evo dana vašega koji je bio obećan vama. A na dan kad smotamo nebo mi, kao što se smuta list za knjige, i kao što smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo opet iz ništa stvoriti. To je obećanje naše. Mi zbilja možemo to učiniti. A mi smo u Zeburu nakon opomene zapisali da će zemlju doista naslijediti moji dobri robovi. U tome je zbilja pouka za ljude koji budu Allahu robovali. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Ti reci, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog. Pa samo njemu budite predani. A ako se oni okrenu, ti reci, ja sam sve vas opomenuo podjednako. Ja ne znam da li ono čime vam se prijeti blizu ili daleko. On zbilja zna riječi glasno izgovorene, a zna i ono što vi tajite. A ja ne znam da nije ovo za vas kušnja i do roka određenoga uživanje. Gospodaru moj, sudi ti po istini, reče on. A gospodar naš svemilosni jeste onaj kod koga treba utočište tražiti od onoga kako ga opisujete vi.